400 zł. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w RTV, EURAGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przytomność odzyskał 16-latek, który miał wypadek na hulajnodze w powiecie myślenickim w Małopolsce. Jego stan nadal jest ciężki. Platforma Obywatelska pochłania Nowoczesną i Inicjatywę Polską. Od teraz na stałe będzie działać pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Zajrzymy też na Igrzyska Wolności w Łodzi. Tam oprócz polityki także kultura. 16-latek, który w powiecie myślenickim w Małopolsce miał wypadek na hulajnodze, odzyskał przytomność po kilku dniach w szpitalu. Jego stan nadal określany jest jednak jako bardzo ciężki. We wtorek chłopak jechał z rówieśnikiem na jednym jednośladzie. Obaj byli pijani i nie mieli kasków. Przewrócili się, a nastolatek w stanie krytycznym trafił do krakowskiego szpitala. Sprawę bada policja. Policja prowadzi tam postępowanie celem ustalenia, czy poza tym chłopcem i tym, który był jego pasażerem, ktokolwiek jeszcze inny uczestniczył w tym zdarzeniu. Na razie takich ustaleń nie ma. Wiadomo, że chłopak, ponieważ ma 16 lat, po przeprowadzeniu tych czynności wstępnych sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego. Informowała Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury w Krakowie. Żeby odnosić sukcesy, trzeba być w Koalicji Obywatelskiej, mówiła założycielka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka. Jej partia połączyła się dzisiaj z Platformą Obywatelską i z Nowoczesną, a nowa partia działa jako Koalicja Obywatelska. Barbara Nowacka mówiła na konwencji, że w ugrupowaniu bije serce demokratycznej Polski. Bo tutaj nikt nie jęczy o stołki. Bo tutaj robimy, nie gadamy. Bo tutaj naprawdę dzieją się zmiany, bo tutaj mamy odwagę ze sobą rozmawiać, spierając się często, ale nie zamykamy się na głos innych. Włączamy, nie dzielimy. Wcześniej premier Donald Tusk mówił, że w zjednoczeniu Koalicji Obywatelskiej nie chodzi o przyszłe wybory, a o utrzymanie suwerenności Polski. Dzisiaj się łączymy, bo wierzymy, że to, co nas łączy, jest o niebo ważniejsze niż to, co nas różni, powiedział szef rządu na konwencji partii w Warszawie. A w Katowicach trwa kolejny dzień konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Tam opracowywane są plany programowe ugrupowania na wybory. Poseł PiS Przemysław Czarnek stwierdził, że jeśli jego partia wróci do władzy, to nie będzie prowadzić rozliczeń na wzór tych w wykonaniu obecnej koalicji rządowej. To są nie rozliczenia, tylko zemsta. My się na nikim mścić nie będziemy, tylko będziemy odbudowywać państwo z ruin, które w tym momencie popada. To jest nasze pierwsze zadanie. Natomiast oczywiście będzie sąd i prokuratura dla wszystkich, którzy popełniają przestępstwa na szkodę państwa polskiego. Poza tym wśród pomysłów partii, jakie zaprezentowano, jest m.in. rozliczenie przedsiębiorców na wzór systemu e-PIT. Jak tłumaczono, podatki płaciłoby się za pomocą kilku kliknięć w internecie. W Łodzi trwają Igrzyska Wolności i to forum idei zorganizowane przez Fundację Liberté, które ma być poszukiwaniem odpowiedzi na problemy w czasach niepewności. Polityka. Ktoś, kto powie, że Polska nie skorzystała na członkostwie w Unii Europejskiej, powinien być napiętnowany publicznie, bo to jest kłamstwo, jakie jest nie do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania. Obronność obywatelska. Możemy sobie budować odporne społeczeństwo obywatelskie, możemy budować obronę cywilną i zasoby ludzkie, ale w sytuacji wojny wojsko ma prymat i może zmobilizować nam całe te zasoby. Ale też język. Ja na przykład jestem gruba, a nie cierpię na otyłość, dlatego że żaden lekarz nie jest w stanie powiedzieć dlaczego. Jak ja mówię, że ja jestem gruba, ale już skądże, gdzież tam nie to. My ten język łączymy z tą etyką, no żeby tylko kogoś nie urazić. Ponadto rozmowy z pisarzami, ekspertami czy znanymi osobistościami. Wszystko z dużą dozą zdrowego rozsądku. Michał Kowarski, Trójka. A więcej na igrzyskawolności.pl, a także już za chwilę na naszej antenie. Do końca września było blisko 1300 osób, które skorzystały z programu tzw. onkopłodności. Pozwala on chorym onkologicznie na posiadanie potomstwa po wyleczeniu nowotworu. Terapia nowotworowa często pozbawia tej możliwości. Na dzień 30 września tego roku 1247 osób zamroziło gamety w ramach właśnie programu zabezpieczenia płodności. Natomiast zgłosiło się do programu 1361. Mówił Jakub Gołąb z Ministerstwa Zdrowia. W całej Polsce jest niemal 60 ośrodków, które działają w programie. Z raportu Fundacji Alivia wynika, że zbyt mało pacjentów onkologicznych wie o możliwości zabezpieczenia swojej płodności. 82% ankietowanych uznało, że ta możliwość zabezpieczenia płodności przed leczeniem jest ważna, a wiedziało tylko 30%.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się z Agnieszką Laskowską, która jest w Łodzi i poprowadzi audycję specjalną z trwających tam Igrzysk Wolności. Dzień dobry, wszystko się zgadza. Jeśli słyszą Państwo, że nie jesteśmy w tak sterylnym miejscu jak radiowe studio, to jeszcze lepiej. Jesteśmy w samym środku Igrzysk Wolności i to dlatego z moimi gośćmi przez najbliższą godzinę będziemy słowo wolność odmieniać przez wszystkie przypadki. Porozmawiamy o różnych jego przejawach i oczywiście pięknie też o wolności zagramy. Pierwszy utwór to Neil Young. Proszę tylko posłuchać. People sleeping in their shoes. There's a warning. Tak się śpiewa o wolnym świecie. Neil Young, Keep on Rocking in the Free World. Nasza pierwsza piosenka o wolności, obiecuję, będą kolejne i będą rozmowy o wolności. Przypomnę, jesteśmy w Łodzi na Igrzyskach Wolności, Forum Idei. W tym roku z pod tytułem Czas niepewności. Audycję realizuje Olga Szućko w Warszawie, Marcin Kocięba w Łodzi, Michał Kowarski jest wydawcą, Agnieszka Laskowska przy mikrofonie, a przy drugim trójkowym mikrofonie gość, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Cezary Obracht-Prądzyński. Dzień dobry, panie profesorze. Dziękuję, że dołączył pan do nas. Dużo rozmów, dużo wymiany myśli tutaj w Łodzi, czyli dużo dialogu. My, Polacy, zastanawiamy się w ostatnich czasach bardzo dużo nad tym, czy w ogóle potrafimy jeszcze ze sobą rozmawiać. Czy umiemy wyjść z tych naszych, jak to nazywamy je czasem, baniek i porozmawiać z ludźmi, którzy mają inne poglądy, inny światopogląd, widzą świat, życie, wartości zupełnie inaczej niż my. No, są i tacy, którzy twierdzą, że dialog w Polsce, czy rozmowa sensowna, taka prawdziwa, dogłębna, rozumiejąca się, jest w ogóle niemożliwa, bo od razu uruchamiają się dystanse, emocje, niechęci, jakieś zaszłości. Ale mi się wydaje, że pomiędzy tymi skrajnościami, w których na jednym biegunie jest ogromny krzyk, a na drugim biegunie jest cisza, to pomiędzy nimi nieustannie toczy się w Polsce rozmowa. Gdybyśmy nie ulegali takiemu skrótowi i nie przyglądali się wyłącznie nam samym przez pryzmat owych politycznych nawalanek, ale spojrzelibyśmy albo zapytalibyśmy siebie, czy Polacy lubią się ze sobą spotykać i ze sobą rozmawiać, to właściwie moglibyśmy powiedzieć, że my nieustannie gadamy. My, Polacy, tak, ale pan już wywołał temat polityki. Ja myślę, że właśnie z powodu polityków my często stawiamy taką diagnozę, że nie umiemy się ze sobą dogadać. To gdyby właśnie przez ten pryzmat świata polityki spojrzeć, co zrobić? Przestać ich słuchać? Jak zmusić ich do rozmowy? Jakie są rozwiązania tej sytuacji, która nie jest ładna? Mowa nienawiści, mnóstwo hejtu, takiego czasem nawet bezmyślnego, co mówimy, trollowania ze strony polityków na najwyższych stanowiskach. A mnóstwo spraw w kraju niezałatwionych, mówią ludzie. Ja bym powiedział, że nie wszystko powinniśmy zwalać na polityków, bo jeśli idzie akurat o hejty, upowszechnianie fake newsów i generalnie też pojawiającą się pewną niechęć do spotkania, to nikt nie jest bez grzechu. To oczywiście to jest znacznie bardziej złożone, ale chodziło mi raczej o to, żebyśmy nie mówili sobie, że jest już tak bardzo źle, że nie możemy się spotykać, bo jednocześnie, choćby dlatego, że jesteśmy na Igrzyskach Wolności, ale przecież takich okazji, dużych, większych i całkiem malutkich, mikroskopijnych, jest bardzo dużo. Jak ktoś mnie pyta, na czym właściwie polega demokracja, no to od razu pojawia się, no tak, demokracja jest dialogiem, no bo inaczej w demokracji nie dochodzimy do konsensusu. Weźmy, ale jak ten dialog? Ale dialog i demokracja zaczyna się od tego mikroskopijnego spotkania, kiedy ja spotykam się z kimś innym. Zawsze jest to ryzykowne, bo ten inny jest często dla mnie nieznany. I niezrozumiały też bardzo często. I nie wiem, czego się spodziewać i na przykład nie wiem, czy ja będę w stanie go zrozumieć, czy on mnie będzie w stanie zrozumieć. I jak się zastanawialiśmy tutaj też na jednym z paneli, jaka jest właściwie logika dobrego dialogowania, dobrej rozmowy, to wiecie, po pierwsze muszą być miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać. Z tym czasami mamy kłopot. Miejsce, które na przykład jest niekomercyjne, a nie jest też domowe. To są tak zwane trzecie miejsca. Jak sobie je nazwiemy. To akurat trochę wyprowadzając nasz temat poza polskie granice, obserwowaliśmy ostatnio w tym sporze o to, czy Budapeszt jest w stanie być neutralnym miejscem na rozmowę Zełenskiego i Putina, w której będzie pośredniczył Trump. Na każdym poziomie, od mikroskopijnego poziomu gdzieś tam głęboko na wsi, na głębokiej prowincji, aż po ten wymiar powiedzmy globalny, zawsze jest takie pytanie, czy jest miejsce, gdzie ludzie mogą się w takim komforcie pewnego bezpieczeństwa mentalnego spotkać. No ale załóżmy, jest miejsce, to wtedy ktoś mówi, jest przekaz, ale trzeba umieć słuchać. Już z tym mamy kłopot. Ale ludzie często słuchają, ale nie usłyszą. Ale jak usłyszą, to nie zrozumieją. Ale jak zrozumieją, to nie chcą zrobić w sobie samym zmianę, bo spotkanie się, dialog zakłada, że nie tylko ja chcę, aby ten ktoś mnie wysłuchał i słuchając mnie się zmienił, ale ja sam muszę być gotowy. Dlatego mówię, że Polacy lubią gadać, ale pytanie, czy potrafią się dogadywać. Panie profesorze, jesteśmy na Igrzyskach Wolności. Ja obiecałam, że będziemy tę wolność oglądać jak pod lupą z różnych perspektyw. Dialog, rozmowa, wolność słowa. Czy to znaczy, że wolno mi powiedzieć wszystko? Teraz Bąkiewicz mówi w debacie takiej politycznej, w takim starciu, są takie mocne chwyty dozwolone. On usprawiedliwia to swoje ostatnie okropne wystąpienie, słowa o napalmie, o wypalaniu innych poglądów. No, to jest zawsze takie pytanie, czy jest jakieś dno, jak mi się wydaje, że już jest dno, to od dołu słuchać pukanie i ktoś z czymś wystąpi. Ale jednocześnie wydaje mi się, że nikt z nas nie zdejmie odpowiedzialności, aby reagować. I był taki przypadek, kiedy Bąkiewicz pojechał na Dolny Śląsk i chciał robić to, co chciał zrobić, ale ludzie wyszli i powiedzieli, okej, nasza wrażliwość, nasze odczucie, nasze wartości są tą granicą i my powiemy, że się na to nie zgadzamy. Wydaje mi się, że to nie oznacza, że nie chcemy z tobą rozmawiać, ale nie na tych warunkach, nie na tych zasadach, nie w ten sposób. Ja nie będę ukrywał, że oczywiście dla wielu z nas było wstrząsające, kiedy Bąkiewicz przyjeżdża do sali BHP, tej sali BHP, gdzie było mistrzostwo polskiego dogadania się, bo zanim było porozumienie Okrągłego Stołu, był stan wojenny, ale przed nim był sierpień i były podpisane porozumienia. To jest ten moment, w którym... To jest rzeczywiście symbol takiego naszego dogadania się. To jest właśnie symbol, gdzie mogliśmy usiąść i przecież mamy w filmie, wystarczy iść na wystawę WCS i zobaczyć ten film, gdzie dogadują się. Nic nie było łatwe. Nikt nikomu nie ufał. Wszyscy uważali, że ktoś kogoś chce ograć, a mimo to potrafiliśmy się wtedy dogadać. I nawet jeśli potem przyszedł stan wojenny, mimo wszystko gdzieś ta nić porozumienia między nami pozostała. Pan profesor powiedział piękne słowa o tym miejscu, w którym trzeba rozmawiać i proszę to z tej rozmowy zabrać. Proszę, żeby nasi słuchacze to ze sobą zabrali o tym miejscu i chyba wiedzą już Państwo, że Trójka jest też takim miejscem, w którym rozmawiamy na przeróżne tematy i przyglądamy im się z różnych perspektyw. Pan profesor Cezary Obrecht-Prądzyński, Uniwersytet Gdański i kolejna piosenka o wolności. A może o jej braku, a może o tym, jak nie umiemy ze sobą rozmawiać. Lao Tse, Wojenka. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać co ręko nieładnie. Przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym jak popadnie, choć kłamać córeńko nieładnie. Przyszła, żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! To jest specjalna audycja z Igrzysk Wolności w Łodzi. Laocze, wojenka, politycy toczą swoje wojenki i czasem z ich powodu wybuchają wojny. Kolejni goście w naszym studiu tutaj na Forum Idei. Redaktor Wojciech Przybylski, prezes Fundacji Respublika, redaktor naczelny Wyszehrad Insight i pan profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Chwileczkę, bo pan profesor nas nie słyszy. Poproszę wydawcę o pomoc, żeby pan profesor usłyszał nas w słuchawkach, bo my jesteśmy w trakcie trwającego tutaj Forum Idei i ten szum, który państwo słyszą, no to są goście, więc potrzebujemy słuchawki. Wszystko jest już w porządku. Będziemy rozmawiać, mówiłam już słuchaczom, że chcę, żebyśmy się przyjrzeli tematyce wolności z różnych perspektyw. W Polsce od kilku lat bardzo intensywnie nad tą wolnością polityczną, geopolityczną się zastanawiamy, bo mamy za progiem wojnę na Ukrainie i ta wojna wydaje się nie kończyć. I tutaj pytanie do panów. Panie profesorze, to spotkanie tutaj w Łodzi dostało taki w tym roku podtytuł Czas niepewności. Jak w tym czasie niepewności Europa jest w stanie utrzymać jakąś swoją wewnętrzną spójność, zgodę co do tego, w którą stronę zmierzać, gdzie jest wróg, jak go rozpoznać? Profesor Jan Zielonka. Każdy z nas ma inny priorytet, bo to nie jest tak, że ta niepewność jest czynnikiem jednej sfery. Ale dla mnie największy wymiar niepewności to jest ta niepewność ideologiczna. Ktoś pomyśli, no przecież ideologie są martwe. Nie, nie. Ideologia określa pojęcie tego, co jest dobre, co jest złe. Ideologia właściwie definiuje, co jest racjonalne, a co jest głupie. Co jest właściwie normalne, czy abnormalne. I ten w polityce ideologia określa, jakiej demokracji chcemy, kto jest przyjacielem i wrogiem z uwagi na swoje wartości. Prawda? I ten system się jako zawalił. I w sferze bezpieczeństwa to widzimy najlepiej, że nasz tradycyjny sojusznik Ameryka się brata z Putinem, że Chiny nam mówią, są wielkim zagrożeniem, mamy nawet, nie mieliśmy z nimi nigdy wojny. I właściwie nawet jeśli chodzi o Rosję, to nie wiemy, czy Rosja po prostu chce tą małą Rosję, jak oni nazywają Ukraińców, podporządkować, czy ona jest w wojnie z nami, z Europą. I tak długo jak tego nie wiemy, to nie wiemy, co z tym fantem robić. I dominuje niepewność i strach. Panie redaktorze, oprócz tych wszystkich problemów, które tutaj nam pan profesor zarysował, pewnie jeszcze są, bo pan już wspomniał o ideologiach, są też te ideologie, które gdzieś tam tę Europę rozsadzają teraz od środka. wiele krajów europejskich ciąży ku skrajnej prawicy, ku populizmowi. To jest jeszcze jeden problem, z którym my tu w Europie się teraz zmagamy. Nie tylko to, że mamy wroga za progiem, który czyha na naszą wolność, na naszą niepodległość, na nasze zachodnie wartości. Ja powiem mniej więcej to samo, ale innymi słowami. Nie tyle uważam, że ideologie, ale strategie polityczne, które do ideologii nawiązują, są rzeczywiście w Europie nieposklejane, są różne. Nie zupełnie przegraliśmy, natomiast jest pewien zamęt pojęciowy, który przeszkadza nam wygrać. Wygrać to znaczy przetrwać. Przetrwać demokracji liberalnej, przetrwać systemowi, który może się też adaptować, jest innowacyjny, ale w obecnej chwili brakuje tego ducha i przekonania, nadziei na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy przez 30 lat taki wyjątkowy w historii świata moment rozprężenia, w którym wysiłek wojenny, typowy i w ogóle będący powodem organizacji państw ubezpieczających się wzajemnie od siebie, zszedł na plan dalszy. No, przypomnijmy sobie, że wchodząc do NATO zobowiązaliśmy się do redukcji największej armii w państwach satelickich bloku sowieckiego i podobnie NATO wówczas zaczęło redukcję armii. Ten moment redukcji to nie był tylko liczbowy moment redukcji, wycofanie się z poboru stopniowe, ale też zmniejszenie nakładów finansowych. A jednocześnie uwierzyliśmy, że samymi wartościami, które są niezwykle ważne, wartościami demokratycznymi, wartościami europejskimi, zbudujemy sobie i określimy przyszłość. Ta ideologia jest niewystarczająca. I teraz w zależności od tego, który polityk w Europie wierzy, że na tych dwóch osiach należy się spozycjonować albo pozytywnie wobec obydwu, albo negatywnie na różne sposoby, obiera jedną z czterech strategii. Globalizmu, i nadal są tacy, którzy chcą realizować globalistyczną politykę, nie wierząc w to, że wojna cokolwiek rozwiąże, albo wysiłek wojenny może do czegokolwiek prowadzić. Ja im kibicuję, ale nie wierzę, że im się uda. Są nacjonaliści, którzy za nic mają te wspólne wartości, ale mówią, że sam fakt stosowania przemocy daje prawo Rosji ataku na Ukrainę. No to są nacjonaliści z podwodzy pana Orbana, ale ideowo związani są z Chamberlainem, z kimś, kto poddaje te terytoria europejskie agresorom. Są izolacjoniści, pan Fico na Słowacji, który wycofuje się ze wszelkiego zobowiązania ani wobec wartości, ani wobec zbrojeń i wysiłku takiego wspólnego. No i mamy taką eksperymentalną ścieżkę, nazywam ją eksperymentalną, bo nie ćwiczyliśmy jej w Polsce, gdzie łączymy wartości europejskie, demokracje. Na tej bazie koalicja zwyciężyła wybory i łączy to z językiem siły, z językiem przemocy, z wysiłkiem, wydatkami zbrojeniowymi. I to jest eksperymentalne dla całej Europy, bo projekt europejski, Zjednoczonej Europy, tego nigdy nie robił. Połączenie tych dwóch strategii dopiero będzie weryfikowane w kolejnych wyborach. Ja w to wierzę, że można na tym wygrać, że te wybory, łącząc te dwie obietnice, mogą być zwycięskie dla tego, kto potrafi to połączyć. Bez tego trudno mówić o nadziei dla przyszłości Europy. Ale jak obiecać Europejczykom, którzy żyją od kilkudziesięciu lat w krainie naprawdę wielkiej szczęśliwości, w fantastycznych warunkach rozwijających się demokracji i z takim wpajanym nam hasłem nigdy więcej wojny, nigdy więcej konfliktu. Jak przekonać ich teraz, że żeby obronić te europejskie wartości, tę europejską wolność, raptem oni muszą chwycić za broń? Panie profesorze, czy to w ogóle jest taki dylemat i czy to jest wykonalne? Bo badania opinii społecznej w różnych krajach mówią, że młodzi ludzie, ci, którzy są powoływani pod broń, mówią, ale ja nie chcę. To nie jest dla mnie największa wartość bronić kawałka ziemi. No bo to są inne czasy niż czasy napoleońskie, kiedy Napoleon stracił 500 000 Francuzów, wrócił do Francji, powiedział viva la France i 500 000 następnych było gotowych, żeby zginąć na froncie za la patrie. To nie są te czasy. Jeśli chodzi, nie wiem, pani pytanie jest rodzaju, jeżeli jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle, prawda? Niestety trochę tak. No, ale taka jest rzeczywistość, bo nie można negować wszystkich postępów i dobrobytu, które integracja europejska i nam przyniosła, które rządy liberalne wprowadzające opiekę społeczną i różne inne formy pomocy ubiedniejszym pozwoliły szerokim warstwom wyjść z ubóstwa. Nie można negować, że mamy wpływy na świecie dużo lepsze, nie tylko w kategoriach, prawda, tej siły gospodarczej, ale też wizerunku, prawda, takiego moralnego. Ale niezależnie od tego ludzie patrzą w przyszłość i tą przyszłość nie widzą w sposób różowy. Jak pani popatrzy na wszystkie statystyki, pokazują, że w większości krajów ludzie uważają, że ich dzieci będą miały się gorzej niż oni, prawda? I to jest niepokojące, bo jeżeli tak jest, czyli nie mają tej nadziei, to znaczy, że uważają, że te demokracje narodowe, czy Europa, w zależności z jakiego klubu politycznego są, nie są w stanie przeciwdziałać tym problemom, które ich dotykają. Nie zapominajmy, mieliśmy ogromny kryzys finansowy, który w Polsce może się tak nie uderzył, ale na południu, gdzie ja mieszkam, Europy, zrujnował wiele osób. Mieliśmy kryzys migracyjny, mieliśmy COVID, który zabił miliony osób w Europie i mamy teraz wojnę. Żadnych z tych te problemy jakoś nam się udało zahamować, ale nie rozwiązaliśmy ich do końca nigdy. Chyba że pani wierzy, że Grecy po 3 bailoutach zapłacą swoje długi, albo że pani wierzy, że nie będzie następnego wirusa czy bakterii, który nas uderzy bardzo mocno jak poprzedni. Także taka jest rzeczywistość. Ale najważniejsza w tej analizie jest diagnoza, bo jeżeli będziemy mieli właściwą diagnozę, to lekarstwo się znajdzie. Panie redaktorze, już tak krótko, bo czekają kolejni goście. Czy w tej sytuacji łatwiej sięgamy po takie wybory polityczne właśnie skrajne, nawołujące do jakichś nacjonalistycznych haseł, antymigranckich na przykład? Tam szukamy rozwiązań. Słabi i strachliwi sięgają po to. Myślę, że w dzisiejszym świecie mimo wszystko trzeba być świnią, żeby nie być liberałem w jakimś tam sensie. No i są dwa rodzaje tych liberałów, no bo czy to ci, którzy dzisiaj się mienią nam różnymi tam konserwatystami albo nacjonalistami, oni są tak naprawdę, jak poszukać, to są liberałami do krwi i kości. Ale są dwa rodzaje liberalizmu. Liberalizm strachu i liberalizm odwagi. I albo ma się odwagę zmieniać świat, ma się tę ambicję, chce się współdziałać z innymi ludźmi, albo chce się ten świat grodzić w imię też liberalnych, prawda, prywatnych jakichś tam dążeń i wartości. Ja sądzę, że w Polakach w szczególności jest na tyle dużo odwagi i w Europejczykach, patrząc też na sondaże Eurobarometru, odwagi i wiary w to, że razem możemy, że ten świat jest możliwy. Czy on się wydarzy, no to zależy od wielu innych wypadkowych, na które to pewnie więcej czasu byśmy potrzebowali. Dziękuję bardzo za tę dozę optymizmu i ten apel do nas właśnie o tę odwagę, bo to też jest wielka wartość, jeżeli myślimy o tym, jak zachować nasze europejskie wolności. Dziękuję bardzo. Redaktor Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i pan profesor Jan Zielonka, Uniwersytet Oksfordzki. A u nas muzyka, która też opowiada o wolności. Patti Smith. Tym, żeby odważnie bronić wartości i któż by lepiej podsumował moje spotkanie, nasze spotkanie z poprzednimi gośćmi niż Patti Smith. Ludzie mają władzę. Mają władzę, żeby świat zmieniać i o tym właśnie tutaj trwa debata od piątku. aż do niedzieli w Łodzi na Igrzyskach Wolności Forum Idei, które w tym roku dostały taki podtytuł Czas Niepewności. A z nami w trójkowym studiu tutaj na terenie Igrzysk kolejny gość, pani profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Wszystkich nas zajmuje w ostatnim czasie sztuczna inteligencja, AI. Jedni mówią, że tracimy wolność przez nią. Inni mówią, że właśnie zyskujemy. I o tym chciałabym rozmawiać, bo obiecałam słuchaczom trójki, że rozmawiamy o różnych przejawach wolności. Czy twórcy mogą czuć się zniewoleni tym, że sztuczna inteligencja tak bardzo właśnie wkracza do sztuki? No, to jest pytanie dotyczące chyba takich decyzji bardzo indywidualnych, bo wszystko zależy od tego, jak twórcy będą z tych narzędzi korzystali. Jeśli poddadzą się tym narzędziom i uznają, że to, co podpowiada im, podsuwa ta sztuczna inteligencja, jest lepsze od nich samych, no to tak, to czas niepewności dla nich wielki. Ale jeśli będą korzystali z tej sztucznej inteligencji, pokazując siebie, pokazując ten swój ślad swojego życia, swoich przemyśleń, swoich doświadczeń, swoich emocji, a ta sztuczna inteligencja stanie się dla nich swego rodzaju pędzlem, sztalugą, może kartką papieru, to tu ta sztuczna inteligencja rzeczywiście w wielu obszarach może pomóc. Ale pamiętajmy też o tym, że my w różny sposób rozumiemy dzieło. I tu chyba zaczyna się coraz większa debata o tym, czy to, co tworzymy, korzystając ze sztucznej inteligencji, to jeszcze jest dzieło. Ja pytam o te wątpliwości, dlatego że bardzo często odbierając sztukę, mówimy, że jakieś dzieło jest szczere. Oczekujemy od sztuki, że będzie szczera. Czy nie budzi wątpliwości fakt, że coś powstało przy użyciu sztucznej inteligencji? Pamiętamy choćby z filmu ostatni przykład Adrien Brody, który mówił płynnym węgierskim nie dlatego, że tak świetnie się nauczył, czego spodziewalibyśmy się po wyśmienitym aktorze, ale właśnie dlatego, że pomogła mu sztuczna inteligencja. No, ale to jest przykład, który pokazuje, jak można przełamywać pewne ograniczenia. No, Adrien Brody nie mówił po węgiersku i trudno wymagać od aktora, żeby mówił po węgiersku, za chwilę być może po japońsku, a za chwilę może jeszcze w jakimkolwiek innym języku. Ja myślę, że ta szczerość nie sprowadza się tylko i wyłącznie do kwestii tego, czy ja posłużyłam się, czy wsparłam się tą sztuczną inteligencją, ale tu istotną rolę odgrywa ta relacyjność, to moje doświadczanie sztuki. Jeśli ta sztuka, nieważne czy ona została stworzona moim własnym pędzlem, moimi własnymi farbami, czy też kiedy posługiwałam się określonymi narzędziami sztucznej inteligencji, ale ja chciałam przekazać pewne emocje, ja chciałam pobudzić do myślenia, ja chciałam wywołać określoną emocję. I myślę, że ta kwestia tego dzieła to jest właśnie kwestia przeżywania. Ja jako odbiorca przeżywam to, co zostało stworzone. Wolność to jest dla artystów wielka wartość. Dla nas wszystkich, ale oni bardzo często mówią o tym, że potrzebują tej wolności twórczej, żeby w pełni się wyrazić. O to toczą się spory bardzo często, także na poziomie na przykład politycznym. Ale żeby oni mieli tę wolność korzystania też ze sztucznej inteligencji, bo to jest pewnie, przekonamy się wkrótce, narzędzie jak każde inne i to w ich rękach jednak jest sztuka korzystania z niej, żeby mieli tę wolność, potrzebują też uporządkowania tego, jak z niej korzystać, prawda? Potrzebują dobrego prawa, które będzie to regulowało. Tak, no niestety kwestie prawa autorskie, zarówno z punktu widzenia tego inputu i tego, na jakich danych te narzędzia się uczą, te systemy się uczą, po to, by potem, no właśnie, pojawiał się ten output i tu znowu te prawa autorskie, bo jeśli ja poświęcam mnóstwo czasu na to, by stworzyć określony obraz, napisać określoną książkę, po to, by poruszyć widza, czytelnika, to ja chciałabym, żeby żeby to, co stworzę, no, było w jakiś sposób chronione. Bez względu na to, czy ja to stworzyłam w sposób tak, jak byliśmy dotychczas przyzwyczajeni, czy w inny sposób, korzystając ze sztucznej inteligencji, ale może zamiast traktować tę sztukę współtworzoną przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako pewne, nie wiem, wyzwanie czy zaprzeczenie temu, do czego byliśmy dzisiaj czy dotychczas przyzwyczajeni, to może warto spojrzeć na nią jako na pewną alternatywę. Jak mieliśmy surrealizm, realizm i tak dalej, to może teraz ten AI art jest kolejną ścieżką, która nie stanowi zaprzeczenia czy negacji tego, do czego przywykliśmy, ale stanowi kolejną ścieżkę, którą możemy podążać. Niedawno było dość głośno o wykonawcy, który opublikował swoją muzykę w całości skomponowaną za pośrednictwem AI. Kto ma prawa autorskie do tej muzyki? No na pewno nie ten twórca, tak? No właśnie to jest to, co wymaga uporządkowania od strony prawnej. Inny przykład, Theatre d'Opéra Special, to jest dzieło artysty, to jest obraz, który powstał w oparciu o 624 prompty. Tam naprawdę mnóstwo czasu i mnóstwo pracy i autor nie ma praw do tego dzieła, bo no właśnie, bo sąd w Stanach Zjednoczonych, bo to do czy akurat Stanów Zjednoczonych, uznał, że wciąż to zbyt mały wkład człowieka w stosunku do wkładu sztucznej inteligencji. Jesteśmy na Igrzyskach Wolności. Pędzi czas nieubłaganie. Tu pod tym względem niestety wolność aż czy dowolność nie panuje. Dziękuję bardzo za spotkanie pani profesor Dominice Kaczorowskiej-Spychalskiej z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję słuchaczom, że nam w tym spotkaniu z Igrzysk Wolności towarzyszą. Żegnamy się już powoli. Ja przypomnę, że audycję zrealizowała Olga Szućko i Marcin Kocięba, wydał Michał Kowarski. Ja nazywam się Agnieszka Laskowska. Przed nami jeszcze spotkanie z George'em Clooneyem dzisiaj tutaj w Łodzi. Między innymi, jeżeli dziwią się państwo, co znany hollywoodzki aktor robi podczas takiego wydarzenia, to powiem, przypomnę, że to również działacz społeczny, obywatelski, mocno zaangażowany w kwestie wolności i praw człowieka i właśnie o tym będzie tu wieczorem mówił. Wieczorem także występ Natalii Mujangi i już teraz w Trójce usłyszą państwo również jej piosenkę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Życie pisał tak po prostu.

To się opłaca. Żegnamy reklamy.